Koncerta gra bardzo dobrą muzę, widziałem ich kilka razy i jestem pod wrażeniem. I mówię, no to wydali bardzo porządnie tą płytkę Czary właśnie w Niemczech, no ale w Polsce oczywiście jak najbardziej dostępna. Także bardzo, bardzo polecam. Przypomnę, w nowym numerze Gniazda 19 można sobie o chłopakach poczytać dowoli, ponieważ sami się bardzo ładnie zaprezentowali, za co oczywiście w imieniu redakcji Gniazda dziękuję. Diabeł Boruta pojawia się w osobliwościach zawsze przy okazji tematów piłkarskich. A też. Bo jako jedyny chyba zespół nawiązał do kultury stadionowej. Wydaje mi się, że jest to istotny element współczesnej kultury folkowej, pieśni ludowej, pieśni stadionowe. Jak najbardziej, jak najbardziej. I ten temat też kiedyś zgłębimy. Pracuję nad tym. Dobrze. Lutuj Janek, chyba tak się nazywa utwór, miniaturka piłkarska. Tak jest. Znaczy w ogóle Diabeł Boruta charakteryzuje się takim dystansem do tego, co robią, a jednocześnie poczuciem humoru, za to też bardzo ich cenię, bo w gruncie rzeczy jest to zdrowe podejście, tak? Dlatego, że bez patosu, bez napinki, bez jakichś tam machania mieczem, nie będąc w wojsku, nie? Natomiast chłopaki z pełnym takim właśnie wyluzowaniem słowiańskim to robią, ale bez przykucu, także bardzo fajnie. Dobrze, patrzę na zegar, minuta po godzinie 3. Autopromocja. Przez cały styczeń tysiące słuchaczy głosowały. Ba, nadal głosują. W plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Podsumowanie blisko stulecia w polskiej muzyce to ważne i ekscytujące wydarzenie. Tym bardziej nie mogę się doczekać rezultatów. A będziemy je znali już dzień po zakończeniu głosowania, czyli w sobotę. Ogłoszenie wyników nastąpi w specjalnej audycji, którą będę miał przyjemność poprowadzić między 10 a 11. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. A tymczasem my przeniesiemy się muzycznie z Rzeszowszczyzny do Stanów Zjednoczonych. Formacja Secret Reich znana była w latach 90. z grania takiego fajnego, prześnego, powiedzmy to, ludowo-amerykańskiego trashu. Nawet mieli wstawki folk metalowe na takiej epce Surf Nicaragua. Potem zniknęli na jakiś czas i nagle okazało się, że w 2019 roku powrócili z płytą Awakening. I powiem szczerze, że ja do tej płyty na początku podszedłem jak pies do jeża. Dlaczego? No bo pamiętałem stary Secret Reich, tak? Ale jak ja sobie później dokładniej posłuchałem, to stwierdziłem do wniosku, że bardzo mi się podoba to, co oni zrobili. Na początku mi się to nie podobało. I nie brałem pod uwagę tej płyty w ogóle jako płyty, którą wrzucę w mój ranking 2019, ale po którymś tam przesłuchaniu stwierdziłem, że w gruncie rzeczy bardzo dobrze, że chłopaki nie nagrali kopii tego, co robili w latach 90., ponieważ minęło trochę czasu od tamtego czasu, ale nagrali płytę techniczną, płytę łagodniejszą w brzmieniu, trochę łagodniejszą w brzmieniu, ale z drugiej strony jest to nadal stary Phil Rind i nadal stary Secret Reich, oczywiście te 30 lat później, ale jest to Secret Reich i nie jest to kopia i dlatego ta płyta trafia na moją listę. Secret Reich, Phil Rint i mimo upływu lat panowie wracają na scenę i taki właśnie techniczny neotrasz spod ich rąk wyszedł. Bardzo dobry koncert zagrali w Warszawie w połowie listopada. Byłem, to był jakiś taki środek tygodnia, wiem, że straszny deszcz lał i że mało ludzi przyszło, ale przyszli ci, co trzeba i wyszli ci, co trzeba, zadowoleni. Ktoś nawet na YouTube'a gdzieś tam potem wrzucał, także dużo na tym koncercie się pisało. O płycie też dużo w środowisku metalowym było raczej pozytywnych opinii z tego, co czytałem, że nie tylko w polskich magazynach, ale ogólnie w europejskich. No podobała się ta płyta i ja też się do niej przekonałem. Słuchałem tego z zainteresowaniem, dlatego że to prosta muzyka. Tak. Bardzo prosta, ale wydaje mi się, że w jakimś sensie dotyka ludowości, dlatego że jest taneczna, prosta, ostinatowa i gdybyśmy mieli... porównywać z polską muzyką ludową, tą taneczną, no to poza tym tempem rubatem, które wprowadza pewien niepokój w naszą sztukę, to w zasadzie ta sama koncepcja. No tam w Secret Reich jest jakiś polski pierwiastek, bo wiem, że któryś z muzyków ma polskie korzenie. Także widzisz, Wojtku, trafiłeś w sedno. Być może nawet rzeszowskie, bo stamtąd jeździli. Prawdopodobnie. Wcale to nie jest wykluczone. Natomiast my przechodzimy do kolejnych weteranów, którzy wypuścili w 2019 roku płytę. Płytę nazwijmy to profetyczną, ale takie te przepowiednie, takie bliższe Nostradamusowym są, bym powiedział. No ale formacja The Crabs to są mroki elektrometalu. Ale widzę, że mamy komentarz. Tak jest. A propos mroków, u mnie pełne zachmurzenie i zimne 2 stopnie. Nie na plusie. Poduszka kusi, łóżko zaprasza. Czy będzie tej nocy akordeon albo coś z Azji? Pourlopowo Artur z Helsinek. Będzie z Azji za czas jakiś. Natomiast teraz będziemy mieli fajną teutońską muzykę niemiecką. IBM Metal, czyli połączenie takiej robotniczo-chłopskiej muzyki miejskiej, elektronicznej, tanecznej, prostej, ciosanej, z muzyką metalową. The Crabs, no legenda tego typu grania. Płyta 2020 Vision wydana w zeszłym roku i utwór tytułowy. Not prepared to bow. No i to jest właśnie to, co ja w muzyce niemieckiej lubię najbardziej, czyli połączenie tej takiej robotniczej elektroniki stalowo-wyrobniczej z prostymi, ale intensywnymi riffami. No i Dick Raps jakby tutaj pamiętam jeszcze z czasów, kiedy w MTV latał taki program Headbangers Ball i którejś nocy Vanessa Warwick zrobiła program właśnie o połączeniu elektroniki z metalem. I pamiętam, że to był szok dla truistów, natomiast dla tych bardziej otwartych głów było to coś nowego. I tam właśnie między innymi było Dick Raps i to jeszcze w czasach, kiedy Rammstein robił w pieluchy. No proszę, chyba bardziej odległej muzyki od Chopina trudno sobie wyobrazić. Ale dają radę. No właśnie, ale u nas różne rzeczy się dzieją, w związku z tym, jeżeli komuś nie przypadł do gustu zespół niemiecki, to niech jeszcze posłucha, bo patrzę na to, co wydarzy się niedługo. Patrzę na płytę, które Żytek dzisiaj do studia przyniósł. Wracamy do Polski na chwilę. Tak. Wracamy do Polski na chwilę. I tutaj mamy bardzo ciekawą płytę zespołu Derwana, projektu Derwana. Tutaj połączenie muzyki rockowej z muzyką ogólnosłowiańską, a także ze szczyptą popu. O co chodzi? Chodzi o to, że koleżanka tutaj, Magda, w rozmowie z nami, kiedy spotkaliśmy się na kawie i na przekazanie płytki, okazało się, że jest wielką fanką dobrze wykonanego popu. Także metal metalem, rock rockiem, folk folkiem, ale dobry pop to dobry pop. I ona to wszystko połączyła w projekcie Derwana, w płyta Czary Modły i to zagrało dobrze. Chciałeś coś przeczytać. Tak, mianowicie pytanie od słuchacza. Dzień dobry wieczór, a po drodze dobranoc. Mój pies na moje ucho po swojemu podśpiewuje przy dzisiejszym osobowym. Franciszek z Katowic. Bardzo miło, pozdrawiam. Pes, czy będzie tej nocy jakaś ostra opowieść? Od razu powiem, że nie będzie. Pewnie pan Franciszek już zdążył się zorientować, że tak będzie brzmiała ta odpowiedź. Ale pewnie za tydzień albo za dwa pojawi się Tośka i będziemy opowiadać. A tymczasem Czary Modły w wykonaniu Derwany. cała wie, żeś na polu z młodym czartem zabawiała słodko się. Bądź przeklęta na nic czary, dzisiaj już słoneczny blask. Trzeba było myśleć wcześniej, kiedy jeszcze miałaś czas. Do łokota, do glęb, zajdę nie do łonu, glęb zyzyk. Do glęka, lewamy kasę, cytia wyrwam całe licht. Bądź dać mych jedyne worte, bez tu i klagę nicht. Całe rejon, tu nie wstrzyje, wiermyszy. To jakiś szept po węgiersku się trafił nawet. No, Drwana ma otwartą głowę, jeśli chodzi o granie folk metalu czy folk rocka słowiańskiego i bardzo mnie to cieszy, dlatego ta płyta również trafiła na moją prywatną listę płyt 2019 roku. Tak sobie słuchamy tych twoich wyborów, ale chciałem się spytać ciebie, Ziutek, jak sądzisz, czy zauważyłeś jakiś nowy trend w zeszłym roku? Może jakaś epoka się skończyła, jakaś zaczęła? Czy to po prostu kontynuacja lat poprzednich i nic na horyzoncie takiego nie ma? Jest parę rzeczy ciekawych i za chwilę jedna z nich. I jest też dobrze wykonane rzemiosło tego, co już było. Tych płyt było mniej niż w 2018 roku, takich, co by mnie wstrząsnęły pozytywnie. Fakt, że czasu miałem mniej. Ale jednak wychodzę z założenia, że te, które do mnie trafiły, no to nie trafiły przypadkiem. I to, co było w tym roku, było bardziej zróżnicowane niż to, co było w zeszłym. I było, no mówię tak jak mówię, dobrze zrobione rzemiosło. To nie było tak, że padasz na kolana i Matko Święta odkrycie. Tylko... O, dobrze zrobiona płyta. O, ciekawy powrót. O, coś nowego, które kiedyś słyszałem, ale dobrze zagrane. Na tej zasadzie, że zobaczymy, jaki będzie kolejny rok, tak? Bo tu już parę płyt jest zapowiedzianych. I w 2020 roku wiem, że dużo zespołów wyda nowe płyty, więc tutaj też będziemy robić przegląd. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Powiedziałbym, że jest dobrze pod kątem takim, że no czasy są trochę słabsze, jeśli chodzi w ogóle o wszystko. W związku z tym dobrze, że chociaż dobre rzemiosło muzyczne potrafi zaistnieć. Tak bym to skomentował, Wojtku. Dobrze. Czy taka odpowiedź się satysfakcjonuje? W pewnym sensie tak, ale będę drążył, bo jako osoba starsza pamiętam jeszcze lata 70. i mogę powiedzieć, że to dekada Osjana, później lata 80. Kwartet Jorgi, 90. należały do Orkiestry Świętego Mikołaja. To były zespoły, które nadawały ton wydarzeniom na polskiej scenie i różne klony tych zespołów się pojawiały. A nawet do dziś się pojawiają. No właśnie. Też słyszałem ostatnio parę fajnych zespołów, które czerpią w jakiś sposób z Mikołajów. No, a potem Kapela ze Wsi Warszawa, kolejna dekada. I teraz, gdybym miał powiedzieć, chyba właśnie po Kapeli się wszystko tak wysypało. I... Ale folk metal się obudził. Folk metal się obudził. Zastanawiam się, na ile kolejna dekada będzie dekadą rootsową, powiedzmy, Kapela Prusinowskiego i Domy Tańca i takie... No to, co robi Prusinowski, jest bardzo fajne, bo to już nie jest kopiowanie dawnych muzyków, tylko to jest jakby ruszenie z nowym na podstawie starego. No więc tutaj to jest w porządku bardzo. Jemu przyznał przewodnictwo kolejnej dekady, ale zastanawiam się, czy na horyzoncie już nie pojawia się właśnie kolejna propozycja właśnie folk metalowa. Znaczy folk metal okrzepł trochę i z black metalu z fujarką, z klawisza przeszedł w rzeczywiście folk metal, gdzie ten folk jest rzeczywiście folkiem. Zresztą za chwilę posłuchamy takiej propozycji. No więc czekam na to, by lider w tej historii się zmienił. Łysa Góra, formacja, która gra heavy folka i folk metal, też z bardzo otwartą głową. Formacja, która zrobiła to, co kiedyś Skyforger. Wydała płytę folkową, akustyczną. I z tej właśnie płyty znany utwór Oj Dolo. Ale posłuchaj, Wojtku, w jakiej fajnej wersji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O tej płycie również pisałem w dziewiętnastym, przepraszam, późno już, numerze Gniazda, które wyszło w grudniu zeszłego roku. No i ten utwór też puściłem nieprzypadkowo. Dlatego, że po pierwsze, było pytanie od słuchacza o Azję, o czym za chwilę, a druga rzecz, byłem teraz już, w 2020 roku, niedawno w Palladium, na koncercie mongolskiej formacji The Who. Jest to zespół, który wdarł się przebojem na sceny folkowe i folkmetalowe. Kilku panów grających takie coś, jakby Hunhur tu grało folkmetal. Mniej więcej w tym stylu. Oczywiście robią to dużo prostszy sposób i taki bardziej, nazwijmy to, komercyjny niż Hunhur tu, ale robią to znakomicie. Na żywo genialni. Ale o co mi chodzi? Że jak byłem na ich koncercie, to niektóre utwory, które grali no prosto ze stepów Mongolii i Mongolii wewnętrznej, tak? One brzmiały, słuchaj, tak jak niektóre utwory, które gra na przykład Maria Pomianowska na sukach biłgorajskich, to co grała Łysa Góra przed chwilą, czy kapela ze wsi Warszawa w swoich utworach. I tak się zastanawiam nad taką rzeczą, wiesz, że czy przypadkiem w 1241 roku pod Legnicą jakby pradziadowie panów z Dechu przypadkiem się tam nie pojawili i nie zostawili część tego pierwiastka muzycznego swojego, poza tym to oczywiście, co się działo oprócz tego. No i wydaje mi się, że w tej muzyce mazowieckiej, a przynajmniej nizinnej, to dużo takich wpływów mongolsko-tatarskich jest. W zasadzie tak, ale być może jest to wspólnota, która polega na dzieleniu tej samej skali muzycznej, mianowicie pentatoniki, która w zasadzie jest no, taka sama. Jest podstawą bluesa amerykańskiego, ale gdy się popłynie do Afryki z powrotem, okaże się, że pieśni pogrzebowe z Dahomeju brzmią jak stare dobre bluesy z Delty, z tego powodu, że są oparte na tej samej skali. Tak, a jak się zajrzy w getta cygańskie Bukaresztu, to się okaże, że w sumie też pentatonika tam wybrzmiewa. Tak, w związku z tym na przykład pieśni bongolskie bardzo są zbliżone do bluesa, bo to jest ta sama pentatoniczna skala. W polskim folklorze też to mamy. Do tego stopnia są te liczne podobieństwa, że pamiętam, że w radiu BBC swego czasu był cykliczny program, który zwał się Genghis Khan was a cowboy too. I porównywano właśnie pieśni amerykańskie i mongolskie i w zasadzie trudno było rozróżnić, które. Ale jeśli chodzi o podobieństwa, to jedna ze śpiewaczek szkockich robiła pracę magisterską na Uniwersytecie Amerykańskim z pieśni pracy właśnie szkockich. I jej promotor, profesor, nie mógł uwierzyć, że są to pieśni szkockie, bo był święcie przekonany, że to pieśni Indian amerykańskich. No. Można się pomylić, nawet będąc profesorem. A tymczasem ze specjalną dedykacją dla słuchacza, który prosił o coś azjatyckiego. The Who. I ostatni numer z ich płyty Song of Woman. dechu prosto z Mongolii. Niedawno podbiło nasze sceny muzyczne. No ciekawa rzecz i tak jakby wychodzi też poza środowisko folkowe, bo publiczność bardzo zróżnicowana na tym koncercie i bilety wyprzedane były. Serdecznie pozdrawiam załogę i współpasażerów trójkowego osobowego. Pisze pani Katarzyna ze Szwecji. Z niecierpliwością stoję na peronie i jak co piątek wypatruję przyjazd osobowego. Niestety, jak zwykle, jak na przedstawicielkę ludu pracującego miast i wsi przystało, zajmuje miejsce w wagonie sypialnym. Szczęśliwie ostatnimi czasy audycje pojawiają się na stronie internetowej z możliwością późniejszego odsłuchania. Cieszy mnie to bardzo, bo pozwoliło nadrobić osobliwe zaległości, w tym odsłuchując długo wyczekiwany szantidam. Dziękuję za prezent. Pozdrawiam raz jeszcze Katarzyna. Państwo już nie piszą więcej, ale mówiłeś, Ziutek, o gnieździe i o recenzjach zamieszczonych. Tak. Chcę powiedzieć, że gniazdo zmieniło format. Znaczy ono już jakiś czas temu zmieniło format na B5. Takie było zapotrzebowanie i czytelnicy, mamy feedback, mówiąc nieładnie, z angielska, że taka forma najbardziej odpowiada. No to tak, robimy. 115 stron, twarda okładka. To jest wyjątkowo 115 stron, dlatego że ostatni numer wyszedł w 2017 roku. Ten jest praktycznie podwójnym, ale daliśmy go jako jeden, żeby miał numer 19 na 2019. Natomiast kolejny będzie 20 na 2020 i wydamy go w maju. Gniazdo jest jeszcze dostępne, więc jak ktoś chce, to może się do mnie na priwa zgłaszać i ja dalej się dogadamy. Dużo artykułów o megalitycznych Niemczech, o obrzędach dorocznych w słowiańskiej kulturze, opowieści z krainy deszczu. Czyli to litewskie. Tak. Trzebiszcze w masywie Ślęży. Wiele innych artykułów, między innymi i dawne Łużyce, i muzycznie dość dużo. Chyba zebrało się trochę z tych dwóch lat, nie da się ukryć. Tak. Część z tej muzyki dzisiaj puszczamy. Jest co czytać, w związku z tym zachęcam do kontaktu z Ziutkiem. A my biegniemy dalej, czas nas trochę goni. Płyta Pływu Troku, Werchowyny. Werchowyna nieczęsto wydaje płyty, ale jak już wyda, to są to perełki. Bardzo piękna płytka Pływu Troku. Mało tego, ukazała się również na winylu. Z tej płyty posłuchamy dwóch utworów, ponieważ są to krótkie. Tytułowe Pływu Troku oraz Soło Wajeczko. Pływuć roki nad tricatim roci, ide Gospod koni Johanu, dehnomo proroci, ide Gospod koni Johanu, dehnomo proroci. Yeah. Соловеєчко, рання пташечко, ой, не щебечі, гає п'єтучі, ой, не щебечі. Щебечі, гає мне тучі, та й не обтруси, раної роси, та й не обтруси, раної роси. Нехай обіб'є матінка моя, рано по воду, а є бігучі, рано по воду. Чоловіче мій, дружино моя, завіж ти мене в чужі края, завіж ти мене в чужі края. Края, де роду нема, де роду нема, ні родиноньки, де роду нема, ні родиноньки. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to była Werchowina z najnowszej płyty Pływu Troku. Przepiękne głosy. Jak zwykle czekamy na koncert noworoczny na Politechnice, bo dla wielu z nas właśnie to są koncerty, które od koncertu Werchowiny zaczyna się w ogóle nowy folkowy rok. No ale skoro już mówiliśmy o festiwalu Panonika, mówiliśmy o Brennej, festiwalu folk metalowym w wakacje, to powiedzmy również, że i Werchowina ma swój festiwal. No tak. W Zwiejskiego Podwórza. To Czeremszyna. Czeremszyna. Ale, no. Dobra, ale to są zespoły, które się znają, które grają wschodnią nutę w czerwcu, w lipcu, w połowie lipca jak najbardziej do Czeremchy. W tym roku będzie chyba nawet troszkę później, z tego co pamiętam. Będzie trzeci tydzień lipca, także szczegóły też się niedługo w internecie pojawią. Dobrze. A my pozostaniemy przy wschodnich klimatach. Formacja Mehehe i to jest taki właściwie bardziej transowo, szamańsko, psychodeliczny eksperyment muzyczny. O nim też pisałem w Gnieździe, bardzo duży zresztą artykuł, jak na recenzje muzyczne, więc nie będę przedłużał, tylko przed Państwem utwór Różyca. Yeah, co czerwona różyca. Pić na lasy kamienie, odejdź ode mnie. Boże, Boże, przeklętnij co czerwona różyca. Pić na lasy kamienie, odejdź ode mnie. Nie chodź ku mnie do domu i no wróć ku sobie. Nie chodź ku mnie do domu i no wróć ku sobie. Nie chodź ku mnie do domu i no wróć się ku sobie. Nie chodź do mnie do domu i no wróć się ku sobie. Mehehe to jest temat, który trzeba zgłębić po prostu po całości. Tutaj mieliśmy na tyle czasu, żeby puścić utwór Różyca. W każdym razie zaraza w ten sposób została odegnana. Kto w szamańskich klimatach siedzi, ten wie o co chodzi, a kto nie, zapraszam do lektury Gniazda. Tam wszystko ładnie opisane. A my za chwilkę jeszcze szybciutko wrócimy do Rumunii. Tylko powiem, a może później. Thank you. casa mea. Ia stima și am așa ar mâna, ar mâna mea, ar mâna mea. Gini vini și tu vana mea, tu mâna ta, tu palma ta. Ai suflet lui și inima mea, ar mâna. Așa, așa, ar mâna, ar mâna mea, ar mâna mea. Gini, vini și tu, vana mea, tu mâna ta, tu palma ta. Ai sufletul și inima mea. To była Elena Gheorghe. Tą płytę już prezentowałem, Wojtku, kiedyś u ciebie, także dzisiaj tylko przypomnieliśmy Luna Alba, a utwór Armyna Mia. No i tym kawałkiem kończymy prezentację płyt za 2019 rok. Tyle się zmieściło. Za chwilę jeszcze jedna płyta z 1988 roku, ale to dlatego, że koncertem roku 2019 według mnie był koncert, i tu się zdziwisz, koncert Sandry w Progresji. No proszę, a ja tylko przypomnę, że nocną porą gościliśmy Ziutka Wlepkarza, czyli Wita Wilczyńskiego, który opowiadał o swoich muzycznych propozycjach i że obiecał, tu przypomnę, pojawić się niedługo z czałgą i innymi rewelacjami. I podtrzymuję. A na koniec Sandra i Secret Land jako echo koncertu w Progresji. Dobranoc.